السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعديكم شور الله عز وجل نكم سليا أمتم ويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكيوا كتك درسيت هي ليو لمحاضره أماو تموشغلية أنواني أدلة على وجوب اتباع منهج النبوة. دليلي زنزونيش جو يولزيمة وكيفوات انجية يمتومي. تنايشي كتكزام أنبازو كثرة المناهج، نجية زمكوا نينجي، ننجية هيزي زمكوا نينجي kwa watu kubuni njia tofauti tofauti kwa sababu ya hali ya umma. Baadhi ya watu katika harakati za kuukomboa umma wameweza kuona kwamba sababu ya umma kuingia katika udhalili na unyonge ni kwa sababu umma hawako kitu kimoja, yani Waislamu wamegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Hivyo wao wakaona kwamba njia ni kuwakusanya Waislamu kwa tofauti zao za kiakida, tofauti zao za kimanhaji, na wote waweze kukaa pamoja na watengeneze umoja wa Waislamu. Lakini kuna baadhi wao wakaona la, haitoshi kwamba watu kuwa wamoja, ila watu hawa baada ya kukusanyika basi waweze kupambana na makafiri kwa silaha mbalimbali na kusimamisha kitali sharqan wa gharba, mashariki na magharibi, wakipambana na makafiri kwa ajili ya kunyanyua bendera ya la ilaha illa Allah. Na wao wakaona hii ni njia itakayoweza kuukomboa umma na kuutoa umma katika hali ya udhalili na unyonge uliokuwa nao, kwa manhaji wanayoiona wao kuwa ni manhaji inayowafaa wao. Lakini pia wakapatikana wengine wakaona la, kukomboa umma kwa watu kuingia katika kitali mapigano si njia muafaka katika zama hizi, bali bora tuingie katika siasa na tupambane, na tutaweza kusimamisha dola. Tukishapata utawala tutageuza mapinduzi, badala ya utawala wa kisiasa au demokrasia utakuwa utawala wa kitabu na sunna. Kwa hiyo watu wakaingia katika siasa makundi kwa makundi kwa ajili ya kuingia katika mabunge na hatimaye kutafuta ushindi, na wao wameona hiyo ni manhaji. Katika hali kama hii pia kuna wengine wameona kwamba la, hatuwezi kuingia popote, lakini manhaji itakayokuwa sahihi ni watu watoke siku 3, siku 40, siku ngapi, na wao waende kuwatangazia watu, kuwaingiza watu katika dini pasina kujali kwamba hawa watu wako katika itikadi gani. Kwa hivyo zote hizi ni manahij, ni njia tofauti ambazo sisi tunaishi nazo katika zama zetu za leo, na kila watu wanaona njia yao ni sahihi kuliko njia nyingine. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba mmoja katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, aliwakuta watu katika msikiti wa mtume, watu msikitini wakiwa katika hali ya mambo yao waliyopanga wao na kuyazusha wao katika bid'a zao. Miongoni mwa baada ya kuwakataza bid'a ile, na wao akamwambia, sisi hatukusudi kufanya hivi ila ni khairi. Yani sisi tumefanya hivi kwa kutafuta khairi, si kama tumetafuta kuja kuharibu dini ya Allah tabaraka wa taala. Akawaambia maneno ambayo yanaandikwa kwa wino wa dhahabu, ya kwamba wa kam min muridin lil khairi lan yusiba. Mara ngapi mtu aweza kuwa anataka khairi, makusudio yake ni khairi, lakini asiipate ile khairi. Kwa nini asiipate ile khairi? Kwa kukhalifu manhaji ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa tumeona kwamba kuna haja ya kuufahamisha umma na kuwafahamisha Waislamu manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ipi, na ina wajibu gani Waislamu kuifuata, ni upi wajibu wa Waislamu kuifuata njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Manhaj kwa maana ya at-tariq, as-sabil, as-sirat al-mustaqima alladhi salakahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi, njia iliyonyooka ambayo aliipita mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wakapita masahaba. Kwa hivyo kuna ulazima wa watu, pamoja na kuangalia hali ya umma na madhara yanayofika umma na unyonge uliokubika katika umma, lakini bado hakuna njia itakayokomboa umma ila ni ile njia iliyokomboa wale waliokuwa mwanzo kabla yetu, kama alivyosema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yuslih akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalaha, hautaweza kufanikiwa umma huu kutangamaa ila ni kwa njia ile ile waliotangamaa waliokuwa wa mwanzo wao, wale waliokuwa katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vipi walitangamaa na vipi mtume aliwatengeneza wakawa ni watu bora? Hakuna njia ila ni njia ile ile, na hakuna utaratibu ila ni utaratibu ule ule. Kwa hivyo tutasoma na tutazungumzia leo ulazima na dalili za kuzitaja juu kwa Waislamu ulazima wa kuifuata njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukiwa tunamaanisha kwamba wana harakati wote na harakati zao, kama hawataifuata njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi khasiru fi dunya wal akhirah, watakuwa mpata khasara duniani na mpata khasara katika akhirah. Anasema Sheikh katika kitabu hiki ambayo tumechukua risala kidogo tu au tumechukua darasa moja, muandishi wa kitabu hichi ni Abu Abdullah. Sisi tumechukua risala, tumechukua nubdha moja tu au darasa moja ambayo anazungumzia Sheikh katika hiki kitabu alichokipatia jina Da'aimu Minhaji Nubuwa, nguzo zanjia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni zipi, watu wazijue, yani watu wajue alama na watu wajue vidhibiti kwamba hapo wako katika njia na hapo wametoka katika njia. Kitabu hiki amekiandika Sheikh hafidhahullah Muhammad ibn Saidi ibn Ruslani hafidhahullah ta'ala, na mlango tuliochukua sisi katika kitabu hiki chenye kufundisha manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni al-adillatu ala wujub ittiba'i minhaji an-nubuwah, dalili zinazoonyesha juu ya ulazima wa kufuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema inna al-adillata ad-dallata ala wujubi ittiba'i as-salaf as-salih wa ala wujubi luzumi madhhabihim kathira wa hadha bayan ba'dihha. Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya, surah Luqman. فأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه الآية وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاده واعتقادته من أكبر سبيله والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم وقد قال ويهدي إليه من ينيبه سورة الشورى. أنا سامع شيخ دليلي زنزوني شجو يكفوات نجي يوام وليتنقلية نولزيما وكلزميانا نمذهب ياو ziko nyingi sana katika Qur'ani na Sunna, na huu ni ubainifu wa baadhi ya dalili. Dalili ya kwanza, Sheikh ametaja aya katika sura Luqman aya 15, Allah anasema wattabi' sabila man anaba ilayya, ifuate njia ya walioelekea kwangu. Allah ametutaka sisi tuifuate njia ya wale walioelekea kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Fa amarna Allah tabaraka wa taala, akatuamrisha Allah katika aya hii bitibai sabili ashabi rasulillah, kufuata njia ya masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, waqtifai atharihim, na kufungamana pamoja na athari zao, matendo yao, wasuluki manhajihim, na kuipita njia waloipita wao. Amesema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala baada ma dhakara hadhihi al-aya, baada ya kuitaja hii aya ambayo Allah anasema wattabi' sabila man anaba ilayya, akasema Ibn al-Qayyim ya kwamba wa kullu min as-sahaba, na kila mmoja katika masahaba wa mtume munibun ila Allah, ni mwenye kuelekea kwa Allah. Fayajibu ittiba'u sabilihi, basi itawajibika waislamu waifuate njia ya sahaba huyo. Wa aqwaluhu, na kauli zake. Wa itikaduhu, na itikadi zake. Min akbar sabilihi, ni katika sehemu kubwa ya njia yake. Wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah, dalili inayoonyesha kwamba masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni wenye kuelekea kwa Allah, ni wenye kumuelekea Allah. Qad hadahum, anna Allah ta'ala qad hadahum, ni kwamba Allah aliyetakasika amewaongoza. Allah amewaongoza watu gani? Masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala, na Allah amesema wayahdi ilayhi man yunibe, na Allah anamuongoza kwake yule aliyeelekea kwake. Sura Shura katika aya 13, hii ni dalili kwa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wameelekea kwa nani? Kwa Allah, na Allah amewaongoza. Dalili ya pili akaileta shekhe, akasema wa kad hadharana Allah tabaraka wa taala min mukhalafati sabilihim wa tawaada subhanahu mukhalifahum bi jahannama فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله متهدرشا الله متهدرشا تبارك وتعالى juu ya wale wenye kukhalif. Nini maana ya kukhalif? Makikukhalif ni Kiarabu. Nini maana ya kukhalif? Naam, barakallahu fiku. Nini maana ya kukhalif? Kukhalif maana yake nini? Eh Sheikh, kukhalif maana yake nini? Naam Sheikh, kukhalif maana yake nini? Kuacha. Kukhalif kuacha. Mwingine kukhalif maana yake nini? Naam. Kukhalif kwenda kinyume. Barakallahu fika. Kukhalif ni kwenda kinyume. Yeye kaenda hivi na wewe unakwenda hivi. Kukhalif. Kinyume cha kufuata ni kukhalif, kutokufuata, kukhalif. Amri ya kwanza ya Allah, fateni. Wattabi'i sabila. Fateni njia. Ukikhalifu haufuati, unakwenda kinyume chake. Kwa hiyo Allah ametahadharisha wana ukhalifu ambao hawaendi sambamba na vile walivyokwenda wale. Ametahadharisha watu hawa wenye kukhalifu njia ya wema waliotangulia, lakini pia akawaahidi kuwapatia adhabu ya moto wa Jahannam wale wenye kukhalifu. Akasema tabaraka wa taala wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Suratul Nisa'i aya 115. Dhakara al-Ajuri rahimahullahu ta'ala fi ash-Shari'a. Al-Imam al-Ajuri ametaja kwenye kitabu chake ash-Shari'a juzu ya kwanza katika sahifa ya 461 an Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah ta'ala. Umar ibn Abd al-Aziz ni mtawala katika watawala wa Bani Umayya, daulatul Umawiyya. Ni mtawala aliyekuwa mtawala mwema katika watawala wengi waovu na waliokuwa na matatizo katika daulatu al-Umawiyya. Huyo alikuwa ni mtawala aliyetawala kwa muda mfupi na akaeneza adala katika ardhi, na ni mtawala pekee ambaye katika utawala wake namna alivyosimamia mambo ya Waislamu na Uislamu palikosekana watu kupewa zakatul mali. Simuelewa vizuri eh? Yani watu kupewa zakatul mali ilikuwa hakuna. Alitawala miaka miwili na kidogo tu, namna alivyoipanga dola ya Kiislamu na namna alivyosimamia kama walivyosimamia wale khulafa ar-rashidun. Umar ibn Abd al-Aziz ni katika dhurria wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Anasema Umar ibn Abd al-Aziz sanna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sanna wa ulatu al-umur wameweka, ameweka mtume sallallahu alayhi wa sallam taratibu na watawala wa Kiislam min ba'dihi waliotawala baada ya mtume walikuwa kina nani? Khulafa ar-rashidun wa kwanza wao Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wa pili wao Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na watatu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, na wanne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum wa an baqiyat ashab rasulillah wa ulatu al-umur min ba'dihi sunanan, na wakaweka watawala baada ya mtume taratibu al-akhadhu biha, kuzishikamana na taratibu hizo, kufuata sunna hizo, yani kuzifuata njia hizo, tasdiqun likitabillah, kutakuwa kuna thibitisha mtu kukikubali kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wastikmalun litaati Allah, na ni katika ukamilifu wa taa ya Allah tabaraka wa taala. Wa quwwatun ala dini Allah, na itakuwa ni kuipa nguvu dini ya Allah tabaraka wa taala. Laisa li ahadin taghyiruha, haitakikani kwa yoyote kubadilisha sunna alizoweka mtume na khulafa urashidun. Wala tabdiliha, wala kuzigeuza, kubadilisha wala kugeuza. Wala nadharu fi shay'in khalafaha, wala haitakikani watu waangalie chochote kinachokwenda kinyume na taratibu za mtume na khulafa urashidun. Man amila biha muhtadin, atakayefanyia kazi sunna hizo ameongoka. Wa man intasara biha mansurun, atakayezinusuru naye atanusuriwa. Wa man khalafaha, atakayekwenda kinyume, ittaba ghaira sabili almu'minina, atakuwa ameifuata njia kinyume na njia walioipita waumini wa kwanza. Wa wallahu Allahu ma tawalla, na Allah atampa kila alichochagua mwenyewe. Wa aslahu jahannama, na Allah atamuingiza katika moto wa jahannama. Wa sa'at masira, na moto wa jahannama ni makazi mabaya. Haya maneno yana tafsiri ile aya tuliyosoma. Hii ni fahamu ya Umar ibn Abd al-Aziz katika aya ya suratul Nisa 115. Anafasiri wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina. Kisha Sheikh akaleta tafsiri ya mmoja katika wafasiri, Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, fi tafsirihi katika juzu ya kwanza ukurasa wa 356 anasema: wa man yushaqiq ar-rasula ay wa man yukhalif ar-rasula ay mushaqiq ay mukhalif wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ay wa man yukhalif ar-rasula sallallahu alayhi wa sallama, atakay mukhalif mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa yu'anidhu fi ma jaa bihi, na akampinga mtume katika yale aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bid-dala'il al-qur'aniyya wal-barahin an-nabawiyya, baada ya kubainikiwa na uongofu kwa dalili za Qur'ani na hoja za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaambiwa hivyo ilipita mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamiana vizuri? Yeye akafanya nini? Akakhalifu. Akakhalifu maana akaenda kinyume. Wayattabi ghaira sabili almu'minina wa sabiluhum, na njia yao huwa tariquhum fi aqaidihim wa a'malihim. Njia ya waumini maana yake ni kwamba kuipita njia yao katika itikadi yao na matendo yao. Tufahamiane vizuri. Nuwallihi ma tawalla, maana hiyo aya Allah anasema ay natrukuhu wa makhtarahu li nafsihi wa nakhdhuluhu, tutamwacha huyo mtu na yale alojichagulia mwenyewe. Fala nuwafikuhu lilkhairi, hatutamuwafikisha kuipatia khairi. Likaunihi, kwa nini hatumuwafikishi kupatia khairi? Likaunihi ra'a alhaqqa, kwa sababu mtu huyo ameiona haki. Wa alimahu, na akaijua hii ni haki. Wa tarakahu, afu akaiacha. Fajazauhu min Allahi adlan, malipo ya mtu huyu kwa Allah ni malipo yaliyokuwa na uadilifu. An yubqiyahu fi dalalihi, amwache katika upotovu wake. Hairan, akiwa ni mtu aliye hairan, ni mtu ambaye hajui anaelekea wapi, kapumbawa tu, hajui anaelekea wapi. Wayazdadu dalalan ila dalalihi, na kila panapozidi kukucha anaongezeka upotovu juu ya upotovu wake. Kisha kwa hali hiyo wanuslihi jahannama ay nu'adhibuhu fiha adhaban 'azima tutakuingiza katika moto na kumuadhibu adhabu kali. Wasaat masira ay marji'a lahu wa maala, ni makazi mabaya na marejeo mabaya kwa mtu kuingia katika moto wa jahannam. Ufafanuzi katika aya hii kwamba atakayekhalifu njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini wakati gani amekhalifu, wakati gani amekwenda kinyume, baada ya kubainikiwa na dalili za Qur'ani, ndugu zake wamempa dalili za Qur'ani, ndugu zake wamempa dalili za sunna, wakamwambia hii ndio Qur'ani, hii ndio sunna, na hivi ndivyo walivyofanya waliotutangulia mimi na wewe, yeye akaona hapana, kuna haja ya kutumia akili zetu na mawazo yetu na kuangalia hali tuliyokuwa nayo sisi iko tofauti na hali ya wale, akakhalifu. Tufahamiane vizuri. Alipokhalifu, Allah amuache katika ukhalifu wake. Sikachagua kukhalifu, Allah kamuache. Angalieni Waislamu, tangu walipoanza kupigana mpaka leo, wapi kuna amani? La dawlan aqamu wala dunya aswabu, hawana dola waliosimamisha wala dunia walioipata. Ni vita kwenda mbele. Hata pale utakaposikia kwamba kuna makhawariji wanatawala, lakini bado hawana amani. Damu inamwagika kila siku, watu wanauana kwa kukhalifu manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia mfano wa harakati wetu nchini kwetu. Ilipokuwa watu wanaona njia ya kukabiliana na serikali ni kufanya maandamano, ilikuwa njia sahihi? Ilikuwa si njia sahihi. Iko kinyume na mwelekezo, iko kinyume na mataratibu za Bwana Mtume na masahaba zake. Wamerudi? Hawajarudi. Wasema wabadilishe mwelekeo. Maandamano hayaleti tije kwa Uislamu, tutakuwa tunakaa itikafu sasa. Kwa hiyo mkidhulumiwa mnakaa itikafu eti? Halafu mnafunga. Ndio haya maneno anasema, maana yake kwamba fajazaohu minallahi adlan ayubqiyahu fi dalalihi. Malipo yake mtu huyu kwa Allah kwa kuacha njia ya mtume ni ya uadilifu kabisa. Allah anamwacha katika upotovu wake, hailan wa yastadu dalalan ila dalalihi. Hajui yelekee wapi maskini. Kapotea njia. Hajui aende wapi. Upotovu juu ya upotovu, anazidi kuingia katika upotovu, lakini matokeo yake ni kuingia katika moto wa jahannam. Wal'iyadu billah. Kala al-Barbahari rahimahullahu ta'ala fi sharh sunna. Asema al-Imam al-Barbahari katika sharh sunna katika sahifa ya 59. Wal-asasu alladhi tubna alayhi al-jama'a. Na msingi ambao watu wanaweza kujengea jamaa, si mashehe wote walingania jamaa? Ha? Sikila watu wanataka umoja, tuwe wamoja, tuwacheni tofauti zetu, tuwacheni farka, yaacheni mambo madogo madogo. Makubwa ni yapi? Wakristo na Mayahudi ndio makubwa. Maswezi na migabo madogo. Upiga ramli na wabudu makaburi madogo, sawa. Na maasi mengine ya ushirikina madogo. Haya acheni, msishughulike tukagombana sisi kwa sisi. Hapana, tuweni wamoja, kitu kimoja. Kwenye upi umoja watengenezwa vipi? Al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala anasema msingi wa kujenga umoja, al-asasu alladhi tubna alayhi al-jamaa, msingi ambao katika msingi huo panajengwa umoja, hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni msingi wa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimahumullah. Wa hum ahlu sunnati wal jamaa, na masahaba wa mtume ndio ahlu sunnati wal jamaa. Ahlu sunna wal jamaa ni watu gani? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'khudh anhum, faman lam ya'khudh anhum, yule ambaye hatochukua dini yake kutoka kwa hao, faqad dhalla wabtada, amepotea na amezua, amezusha. Wa kullu bid'atin dalalatun, na kila uzushi ni upotovu. Wa dalalatu wa ahluha fi an-nari, na upotovu na watu wake ni motoni. Haya ni maneno ya Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala katika wanawachuoni wakubwa ahlu sunnati wal jamaa. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo dini ya Waislamu na umoja wa Waislamu ujengwe kutoka kwenye msingi wa masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema tena rahimahullah katika sahifa ya 60 kwenye sharh sunna, wa'lam rahimakallah, fahamu ewe Muislamu, Allah akurehemu, anna ad-dina innama jaa min qibali llahi tabaraka wa ta'ala lam yuda ala uquli rijali wa araihim wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi sallallahu alayhi wa sallam fala tattabi' shay'an bihawaka fatamruku min ad-din fatakhruj min al-islam فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله. أنا سيما رحمه الله فهاموا أيها المسلم Allah akurehemu, fahamu ewe kijana wa Kiislamu, Allah akurehemu. Na hii ni dua Sheikh anaombea Waislamu, anaombea wanafunzi wake. Na hii ni tabia wanawachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa walioirithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema anna dina, ya kwamba hii dini ya Uislamu, inama jaa min qibali Allah tabaraka wa taala, ni dini imekuja kutoka kwa Allah. Dini ya Uislamu imetoka wapi? Kwa Allah tabaraka wa taala. Lam yuda ala uquli rijali wa araihim, hii dini haikuwekwa kwenye akili za wanaume na mawazo yao na fikra zao. Hii dini haikuwekwa kwenye akili za watu na fikra zao na rai zao. Wa ilmuhu inda Allahi, elimu ya dini inatoka kwa Allah. Wa inda rasulihi, na inatoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio dini. Kwa dini yetu sisi, qala Allahu qala ar-rasul. Usije kubadilisha. Tukisema qala Allah sahaa, sio paka Allah tu. Qala fulan. Kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Lamia, kubhan liman nabadha al-Qur'an wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Ubaya na uchafu ni kwa yule mtu ambaye ameweka Qur'ani nyuma ya mgongo wake. Akiombwa dalili anasema akasema akhtalu. Hasemi qala Allah wala hasemi qala ar-rasul. Hasema akasema bwana falsafa mmoja hivi. Wanasema wachunguzi wa mambo kilimwengu. Wanasema wana sayansi kina nani? Dini haikuwekwa kwa wanasayansi, dini imewekwa kwa nani? Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fala tattabi shay'an, fala tattabi shay'an bihawaka, usifuate kitu chochote cha dini kwa matamanio ya nafsi zako. yani matamanio ya nafsi yako usiyaweke mbele kwenye dini. Fatamruka minad dini, yatakutoa kwenye dini matamanio. Matamanio yatakutoa kwenye dini. Fatakhruja minal islam, hatimaye utatoka kidogo kidogo mpaka utatoka nje ya Uislamu kwa mawazo yako tu. Fa innahu la hujjata laka, fahamu ya kwamba wewe leo hauna hujja na siku ya kiyama hautakuwa na hujja mbele ya Allah tabaraka wa taala. Faqad bayyana rasulullah li ummatihi sunna, mtume sallallahu alayhi wa sallam kaisha ubainishia umma wake sunna. Yesh maana sunna nini? Maana ya sunna at-tariq, mtume kaisha bainishia umma wake njia. Mwataka njia kwenda wapi? Janna hii hapa, piteni hapa. Wajua hii ndefu sana, kuna njia mkato ulivyoweza kuingilia hapa kuja kutokea huko. Fatamru kabla dini, utatoka kwenye dini, pita hapa hapa. Ah, njia iliyonyoka mnaijua? Njia iliyonyoka si mnaijua? Inakuwa gafupi? Ndefu. Ukitazama kule hivi hakuna njia mkato mkato tuweza kufika haraka. Au nyie hamulizaje kwenye safari zenu hali kama hii? Ndio ilivyo sasa njia kwenda peponi ilivyo. Ndio njia ya mtu ndefu. Kwa kuna watu wanaangukia njiani na buni njia za mchochoroni. Hem mtu kiingilia hapa, hapana. Kama we mgeni kutoka zako mikoani huko umekuja hapa Tabora, halafu ukapita njia ndefu kama Sikongerodi vile. Eh? Halafu hii njia bwana ndefu sana. Hivi hakuna njia ya mkato? Alafu kajibunia mwenyewe tu njia ya mkato, manake ukampata mwenyeji mmoja ambaye anafuata matamanio yake sasa. Ambia hapa kuna njia moja ya mkato lakini ya vumbi. Pita hivi. Wewe ukateremka na njia ya Salmini ya Mwinyi, utafika wapi? Utaenda Urambo wewe. Eh? Yaani wewe ukitafuta njia hautapita salama zaidi ya njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio njia ya da'wa ndefu, inataka subra. Paka lini? Paka lini jamani? Kwa hiyo faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunna, mtume kabainishia umma wake sunna. Maana kabainishia njia. Unaona vizuri? Kabainisha manhaj surata wa awdahaha li ashabihi, na kaifafanua vizuri kwa masahaba zake. Ikitokea hivi fanyeni hivi, ikitokea hivi fanyeni hivi, ikitokea hali hii fanyeni hivi. Sisi yote kaika wakati wazi. Wa humul jamaa, na hao masahaba wa mtume ndio jamaa. Wa humus sawadul a'zam, na wao ndio sawadul a'zam, ndio kundi kubwa. والسواد الاعظم الحق واهله, سواد الاعظم ni haki na watu wake. وقال رحمه الله تعالى قال عمر ابن الخطاب, امسمى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه, لا عذر لاحد في ضلاله ركبها حسبها هدى. Hakuna udhuru kwa mtu yoyote leo hii, hakuna udhuru kwa mtu yoyote. Fi dalalatin rakibaha, ambaye atafanya jambo la upotovu, hasibaha huda, eti akadhani ule upotovu ndo uongofu. Wala fi huda tarakahu hasibahu dalala, wala hakuna udhuru kwa mtu ambaye kafikishiwa uongofu alafu eti akauacha ule uongofu akidhamia uongofu ndo upotovu. Faqad buyyinat al-umur, mambo yote yameshabainishwa. Wa thabatat al-hujja, na hujja zimethibitishwa. Wa inqata al-udhru, na udhru umekwisha. Usiweke udhru leo. Haya ni maneno ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akhrajahu Umar ibn Shubbah fi akhbar al-Madinah, وابن بطة في الإبانة الكبرى, وأبو يوسف في الخراج, والخطيب في الفقه المتفقه والمتفقه وابن حزم في الأحكام من طريق الأوزاعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو منقطع بين الأوزاعي وعمر بن الخطاب. هنا أثر كتوكو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفنديش كواما حقي مبينيشوا ملك متوبة لكوجة يكيفنديش حقي لما الصحابة وكيليوا حقي وكففنوا نواو أمانا وكيشكوا وكيفكيش كواتو كوي هكونا أذروا تينا. وذكر الآجوري في الشريعة كثيرا من النصوص والآثار. الإمام الآجوري كتك تبوشاك الشريعة أكتاج دليل نينجي سانا نآثاري يعني منينو كتوك كما صحابة نتابعي نتابعي التابعين. ثم قال كشا كسيما كتك جزو يكوانز كرصة 124 ذكرت من التمسك بالشريعة الحق نمتاج كتك كشكمانا نشريعة الحق واستقامة على ما ندب الله نكون نمسمامه كتك يالي أمبايو أم يفنديش الله تبارك وتعالى إليه أمته أمة محمد كيفنديش الله كأمة محمد وندبهم إليه الرسول نمتم يكيفنديش صلى الله عليه وسلم ما إذا تدبره العاقل مبو أمبايو من يكيل يكيزنغتيا علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين. من يكيل يكيتزام هيا مامبو وكيزنغتيا أتجوا كوامبا يي أنا لازمكيوا كشكمانا كتاب شاء الله أنا لازمكيوا كشكمانا سنة زبنا متومة نانا لازمكا كشكمانا سنة زم خليفة الراشدين خلفاء الراشدون وجميع الصحابة رضي الله عنهم نما صحابة وتمت محمد رضي الله عنهم وجميع من اتبعهم بإحسان لأن لازمك كشكمانا نوالوتي أما وموفوات ما صحابة كويمة وأئمة المسلمين نفيونغوز وإسلام وترك الجدل والمراء والخصومة في الدين naache majadiliano mabishano na magomvi katika dini. Hata kiwi Muislamu kuna mabishano, mtu akileta ubishi mwache. Kuna watu kazi yao kubishana tu, aisha kuyo nia yake hashindwi, inatoka nyumbani amenuia kubishana tu, huyu mwache usiumize kichwa chako. Tumekataza magomvi katika dini. Bainishia haki. Mimi nakubainishia haki. Wewe una hoja lete. Tuzijibu hoja zako. Lakini usilete mifano yako ya kichwa chako na nini na nini na nini, mbona, kwa nini, lakini ulimwengu, hapana. Kileta ugomvi na majadiliano katika dini muache. Endelea kubainishia watu haki. Walazimahu mujanabatu ahlul bid'i. Na yamlazimu mtu ambaye atayazingatia maneno haya ya Allah na maneno ya mtume na sahaba zake kujiweka mbali na watu wa bidah. Usikae karibu na watu wa bidah. Watibau na kufuata, watarku ibtidai na kuacha kuzusha. Wewe ukawa ni mtu wa kufuata tu, Allah akakuelekeza fuata, mtume akakuelekeza fuata, acha kuzusha katika dini ya Allah tabarak wa taala. Acha kuleta rai zako na fikra zako katika dini ya Allah tabarak wa taala. Faqad kafana ilmu man madha min a'immati almuslimina. Kwa hakika imetutosha elimu ya wale waliopita katika wanawachuoni wa Kiislamu, masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhina la yustawhashu min dhikrihim, ambao huwezi kuepuka kuwataja, huwezi kumwepuka sahaba. Wewe utaipata wapi dini yako pasi na kumfahamu sahaba, pasi na kupitia kwa masahaba? Min madhahibi ahlul bid'i wadh-dhalalat, ambao hawa masahaba huwezi kusikia wanatajwa katika madhehebu za watu wa bid'a na upotovu. Wallahu almuwaffiq likulli rashadin walmu'inu alayhi, na Allah ndio mwenye kuwafikisha katika kila uongofu na mwenye kuwasaidia watu kukaa katika uongofu. haya maneno ni maneno yenye kuonyesha kwamba tunawajibika sisi kufuata njia ya wema wetu waliotutangulia. Tufahamiane vizuri. Tumetaja dalili mbili. Tumesoma dalili mbili. Dalili ya kwanza ni ulazimu wa kufuata. Allah katuamrisha tufuate wale walioelekea kwake. Sawa sawa. Tukiwatafuta walioelekea kwa Allah katika umma huu watakuwa kina nani? Mtume na masahaba zake. Hawa daraja ya kwanza. Dalili ya pili, Allah akatahadharisha watu kukhalifu kwenda kinyume na njia ya hawa walioelekea kwake. Na akawaahidi moto. Ndio hawa tulikuwa tukiyasoma aqwali za ahlul ilmi juu ya hili. Na ndio dini yetu ilivyo. Hatufasiri Qur'ani kwa akili zetu. Na wala hatuifahamu, hatuzifahamu nususi za Qur'an na Sunna kwa mawazo yetu, kwa fahamu zetu. Lakini kwa fahamu za waliotangulia kabla yetu. Na huu ndio mlango ambao ahlu sunnati wal jamaa wametofautiana na madhehebu zote. Mlango wa kujifanyia taqyid, fahamu alkitabu was sunna. Kuzifanyia ukomo fahamu za Qur'an na Sunna, kwamba zibaki fahamu sahihi ni fahamu za masahaba na tabi'i na tabi'i tabi'i. ومن تبعهم بإحسان. دليل يتات وخبرنا الله تبارك وتعالى الله متوليزا عن رضاه كمبا وميوارثيا من اتبع أصحابه يولي اللي وفات مصحابة الله ممرثيا يولي اللي وفات واتغاني مصحابة بإحسان كويمة وأعد لهم الثواب العظيم. Na Allah amewaandalia wale watakaokubali kuwafuata masahaba malipo makubwa. Amesema katika sura At-Tauba aya 100, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Allah nasima ana tafsiri aya hii al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake juzu ya pili katika ukurasa wa 680. As-sabiquna waliokusudiwa katika aya hii, hawa as-sabiquna al-awwaluna, as-sabiquna هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله. السابقون وليتنقلية ونوزنقمزوا كتك آيهي ني الذين سبقوا هذه الأمة نوالي وليتنقلية أمه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبدروها ila al-iman, wakawa wao ndio wa mwanzo katika kumuamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wal hijra, na wakawa wa kwanza kuhama, kuacha miji yao na majumba yao na kazi zao na biashara zao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wal jihad, wakawa ni wa kwanza kuipigania hii dini ya Allah tabaraka wa taala isimame katika ardhi. Hawa wa iqamatu dini Allah, walikuwa wa mwanzo kuisimamisha dini ya Allah katika nafsi zao na familia zao na katika ardhi ya Allah tabaraka wa taala. Hawa ndio wanaotajwa hapa. Allah akasema minal muhajirina. Almuhajirina ni kina nani? Masahaba. Allah anasema alladhina ukhriju min diyarihim. Almuhajirina wanaokusudiwa hapa ni wale ambao ukhuriju min diyarihim, walitolewa kwenye majumba yao kwa nguvu Makka, wamefukuzwa Makka au walipenda Maka masahaba hawakupenda. Mtume anaiacha Maka, anaitamani Maka. Kaisha toka nje ya Maka, anaugeukia mji wa Maka na utazama, asema ni mji ninaupenda katika ardhi ya Allah. Hakuna mji ninaupenda kama wewe. Sina budi kuondoka. Kwa nini mtume aliacha mji wa Maka? Kwa sababu ya akida. Kwa nini mtume alivunja mafungamano na familia yake? Kwa sababu ya akida. Kwa sababu ya dini. Akamwacha ammi yake, akawaacha ndugu zake, akaacha ukoo wake, akaacha nafasi aliyokuwa nayo Makka kwa sababu ya dini. Na masahaba wakaacha majumba yao. Hawa ndio Allah anawazungumza katika aya hii, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina. Al-muhajirina Allah amewafasiri katika suratul Hashr aya 8, akasema alladhina ukhriju min diyarihim, ni wale waliotolewa katika majumba yao kwa dhulma, wa amwalihim, wakanyanganywa mali zao kwa nguvu. Kwa nini wamefanya haya na wakaridhika? Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, walifanya hivi kwa kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala na fadhila zake. Wakaacha miji yao na mali zao zikachukuliwa. Wayansuruna Allah wa rasula, na wakaenda kule walipoelekezwa na mtume Madina kwa lengo la kumnusuru Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Majumba yao wameacha. We nyumba yako umejenga kwa muhanga mkubwa, halafu mara unaambiwa toka, halafu nyumba yako wache, mashamba yako wache, maduka yako ufunge, mali zako zichukuliwe. Lakini wao waliziacha, wakaondoka zao, wakenda Madina. Hawakuondoka na chochote, wameondoka na dini yao. Hawa watu wa mwanzo ha. Wal ansar, na kundi la pili ni wale watu wa Madina, maansari. Na wao Allah akawazungumza katika hiyo hiyo suratul Hashri, akasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman, na wale ambao walichagua mji wa Madina kuwa ni makazi yao, na imani ya Uislamu kuwa ni imani sahihi watakayofungamana nayo pamoja. Min kabalihim yuhibbuna man hajara ilayhim, wakawa wanawapenda ndugu zao waliohamia kwenye miji yao. Wana mapenzi masahaba wa Madina juu ya masahaba waliotoka Makka. Maki watu waliotoka Makka hawana chochote, wakawapenda mapenzi makubwa. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wakawa hawaweki katika vifua vyao shida yoyote, matamanio yoyote katika vile wanavyovitoa kuwapa ndugu zao. Yaani mtu akichukua kitu akampa ndugu yake, kampa kwa moyo moja kwa moja kwa ukunjufu. Hana vitamaa tamaa tena kwamba labda ni nini, ama akimuudhi atamnyang'anya. Hamna. Kama sisi leo ukipewa una mawili wewe, ubaki hivyo hivyo mtiifu. Siku kibadilika tunanyang'anywa wewe. Lakini wale kwa hala walotoa wametoa moja kwa moja, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, waliziathiri nafsi zao kuwatanguliza ndugu zao kuwapa, japo wao wana shida na vile wanavyowapa ndugu zao, wanahitaji. Allahu akbar. Ukisoma katika sira, katika vita vya masahaba, utaona maajabu namna walivyokuwa na mapenzi na huruma. Ukisoma historia ya masahaba unaona maajabu. Yaani unaweza kuona kama sisi tukutuka, dunia yetu sisi labda si dunia ya wapi, sio dunia ya wanadamu. Na wale walikuwa ni dunia namna gani? Yaani nafikia hatua kwamba sahaba hapa nyumbani amechinja mbuzi, anatoa nyama anaipeleka kwa jirani yake. Alafu jirani yake na yeye haichukui, anasema hapana. Jirani yangu atakuwa na shida ya mboga kuliko mimi. Peleka kwa fulani. Inazunguka mpaka inarudi kwa aliyetoa. Wewe umekusikia wapi? Eh? Sisi hatuko mbali hapa na Ramadhani ya juzi. Watu walikusanya zakatul fitri paka mabudia ya mchele yakaja majumbani. Hawaiko hivyo. Na pia wakawa wanatoa kwa hisabu. Na hawakuwapa wenzao. Na wao mpewa bure pia. Lakini hawa jamaa hawakuwa hivyo kabisa. Miongoni mwa maajabu yao ni kwamba amekuja ndugu yake muhajiri kutoka Madina kama alivyofanyiwa Abdurrahman ibn Auf. Alafu mtu anamwambia mshehe, mimi na wake hapa, wake zangu. Sasa hebu chaguo unayempenda, mimi nimpe talaka afu wewe utamuoa ile yake kisha. Unaweza kufanya. Mwajua katika matamanio watu wameumbiwa wanaume hakuna makubwa kama ya wanawake. Sio walijua hilo? Zuyina linnasi hubbu shahawat, wampambiwa watu kupenda matamanio. Alafu daraja ya kwanza Allah akasema minan nisa, wake. Gombana kote kwa usimgusi mke wangu, tafadhali. Na mke gombana kote usimguse mume wake. Usithubutu wewe kuongea na mke wa mtu, unajua mume wako akupendi, bora ni kuoe mimi. Ataenda kumwambia hata kama mke wake mle mume wake ana masikio manne. Yaani vibaya, wewe unamwona mbaya, basi yeye anamwona mzuri. Kwa hiyo mke mume wake huwa ni mzuri kuliko wanaume wengine. Hiyo ndio desturi ilivyo. Na ukijenga mazingira kumsalimia salimia mke wa watu, tutamwambia mume wake, fulani anasalimia sana. Sasa hawa wenzetu masahaba, jamaa anamwambia mwenzake, shehe, chagua. Hao ndio wake zangu, chagua katika hao unayempenda wewe yupi. Halafu mimi nitamuacha tabba talaka. Halafu atakaa heda, halafu utamuoa wewe inshallah. Halafu yule mwanamke yuko radhi. Yaani wanawake wa kisahaba walikuwa wanayapenda yale wanayoyapenda waume zao. Maajabu ya wanawake hawa jamani. Sio watapatikana wapi katika zama zetu? Mwanamke anayapenda anayopenda mume wake. Hata kama nafsi yake hayapendi, lakini yudamu mume wake anayapenda, naye anayapenda hayo hayo. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameweka pepo kwa mume wake. Basi, hamna kingine. Yeye juhudi zake ataka pepo, na pepo Allah kaiweka wapi? Kwa mume wake. Basi atakachokipenda mume wake, naye atakipenda. Si mnajua kama Mtume alikuwa na wake wengi? Mwajua? Wakati anaumwa akawa anauliza wake zake, zamu ya Aisha itakuwa lini? Ya Aisha itakuwa lini? Kila siku aulize tu. Anamwambia bado. Bado. Alipofika zamu ya Aisha akamwambia wake zake wote, njoni. Naombeni niuguli hapa. Na wote wakaridhika. Wote. Wakawa wanakwenda kushinda pale, wanamhudumia Mtume sasa. Hebu angalia. Kwenye zama zetu si wataenda watakupeleka kwa kadhi. Na mji mzima watajua, shehe kaelemea bwana kwa mke mdogo. Sio kaelemea. Wewe pia ulioelemewa watakiwa ujue, hivi mume wangu alivyopenda ndio hivyo hivyo na mimi napenda. Alafu uone daraja yake itakapopanda. Lakini wanawake wenyewe hawajui dawa za mapenzi. Unyoa dawa za mapenzi ni kula mbegu nyeusi. Wana dawa zao za mapenzi wanawake, wanakunywa kila siku ili wapendwe na waume zao, dawa za kienyeji. Sasa tunachokusudia sisi ni kwamba hawa jamaa maansari waliwapenda ndugu zao mapenzi ya dhahiri, ya hakika kutoka ndani ya nafsi zao. Na walipokuwa wakitoa vitu kwa ndugu zao, yani wako nafsi zao zimetulia kabisa, na wala hawajengi wazo kwamba kuna kitu kile tena atakihitaji kukitamani kwa ndugu yake. Hapana. Hawa masahaba wa Madina na masahaba wa wapi? Wa Maka. Allah akataja makundi mangapi? Mawili. Akasema hivi, walladhina taba'uuhum biihsanin. Walladhina taba'uuhum biihsanin. Na wale waliowafuatia hao kwa wema, bil i'tiqadat, kwenye itikadi, wal aqwali, na katika maneno, wal a'mali, na katika matendo, fahaulai, hawa kundi la tatu, humu alladhina, wao ndio ambao salimu minadhammi. wamesalimika na mabaya, wamesalimika na ubaya. Wa hasala lahum nihayatul madhi, na wamepata mwisho mzuri. Wa afdalul karamati min Allah, na wamepata heshima kubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Waliwafatia muhajiri na ansari kwa wema. Kitu gani wamepata? Radhiyallahu anhu. Walichokipata kutoka kwa Allah, radhiyallahu anhum. Waridahu ta'ala akbaru min na'imil janna. Allah amewaridhia, na radhi ya Allah ndio katika neema kubwa za peponi. Hakuna neema kubwa peponi kama kuridhiwa na Allah. Tufahamiane vizuri. Waradu anhu, na wao wataridhika watakavyolipwa na Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar al-jariyatu allati tusaqu ila saqi al-jinan wal hadaiq az-zahiyatu az-zahiratu wal riyadu an-nadira. Watu wataingia peponi katika mabustani ambayo al-jariyatu yenye kuchirizika, alati tusaku ila saki iljinan, ambayo michiriziko yake ya mito inatoka katika mito ya peponi, inazunguka katika pepo, maji mazuri. Walhadaiki azahia, na mabustani mazuri ya kupendeza. Na leo watu watakupumzika wenda kwenye magarden, ya osio? Eh? Mtu anaenda pale anakaa anaangalia miti na maua. Muda unakwenda tu. Anaangalia ndege wameruka, wengine wanapaa, na muda unakwenda tu. Mpaka jioni ikifika anarudi nyumbani. Sasa peponi, peponi yapo hayo magari. Sio magari yanatengenezwa na wanadamu. Yameandaliwa na Allah. Unafikiri itakuwa mazuri kiasi gani? Na ardhi iliyokuwa nzuri ya peponi, wa riyadhi nadhira, ardhi nzuri kabisa yenye kung'ara ya kupendeza peponi. Khalidina fiha abada, wataishi humo milele. La yabighuna anha hiwala, hawatahitaji tena badala ya kitu kingine. Wala yatlubuna minha badala, wala hawatajia kingine tena kutoka kwa Allah badala ya kulipo pepo na Allah tabaraka wa taala. Liannahum, kwa sababu hawa watu wa peponi, mahma tabannauhu adarakuhu, kila watakachotamani watakipata. Wa mahma araduhu wajaduhu, na kila watachokipenda watapewa. Wataka nini? Kuku shakuja tayari, wa mchuzi kaja. Umekaa hivi peponi na mke wako, mnacheza, yani unatamani chungwa. Lile chungwa basi, lile tawi yatoka kule linakufuata wewe, wewe huhitajiki kusimama wala kuinuka ulipokaa. Kutufu hadania, tawi linakuja mpaka hapo ulipokaa na mkeo, unashika tu hivi lile tunda, unaanza kula. Hamna mbegu. Kumbo kikosea wakatafuna mbegu inakuwa chungu. Hapana. Hakuna muda mwanamke akaoshe vyombo, hakuna muda mwanamke akapike, hakuna muda mwanamke akafue nguo, hakuna muda mwanamke akakoge. Kila siku ni msafi anang'ara, na kila zinapokwenda siku ndivyo anazikupendeza na wewe unapendeza. Haya mashairi gani haya? Utayapata wapi? Yako peponi peke yake. Peponi wako wanawake wa kule hawana makamasi, hawana mafua. Wako wetu hapa wote mafua nyumba nzima, au sio? Yakiingia mnapokezana tu, mpaka watu wakaita ugonjwa wa mapenzi eh, namna inavyoambukizana. Sasa haya ni maisha watapewa watu ambao watawafuata wakina nani? Muhajiri na Ansar. Wewe wamfuata nani? Muhajir na Ansar. Dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndo kufaulu kukubwa. Alladhi hasala lahum fi kullu mahbubin lin-nufus, kufaulu ambako kunapelekea mtu kupata kila kinachopendwa na nafsi. Waladhatu li-arwah, na ladha ya roho. Wanaimi lil-qulub, na neema za nyoyo. Wa shahwati lil-abdan, na matamanio ya viwiliwili. Wandifa'a anhum kulla mahadhur, na wataondolewa kila kibaya. Kwenye mwili wako kuna kibaya vingapi kibaya kwenye mwili wako? Mwili usimejia vibaya vitupu. Kila kilichofichwa ndani kibaya kikitoka tu kinatoa uchafu, au sio? Utaondolewa. Manake peponi hakuna kwenda chooni. Hakuna chochoo kubwa wala chochoo ndogo, hakuna mafua, hakuna sijui. Ilo jasho la watu wa peponi ndio miski yetu hapa duniani. Yaani watu wa peponi wakishashiba, kama ilivyokuja katika hadithi, wakishashiba mtu amekula kashiba sasa, basi kinatoka kijasho chembamba, kijasho kinamwagika hivi. Eh? Kile kijasho harufu ya kimiski. Na miski hapa ndo mafuta ni bei kubwa, sio? Ukitafuta uturi yenye harufu kubwa, bei yake kubwa hivyo hivyo. Na Allah kazungumza harufu ya miski, wa khitamuhu miski. Kinywaji cha peponi. Hapa duniani ukinywa maji haya mwisho wake kuna vumbi, au sio? Eh? Ukinywa soda mwisho wake kuna, kila kinywaji hapa labda kisafishwe mara kadhaa na madawa yawekwe ndio utasalimika na uchafu wa mwisho, au sio? Lakini uchafu wa vinywaji vya peponi, khitamuhu miski, mwisho wake miski. Unaanza tena upya. Makiwe kazi yako ni kula kunywa, kula kunywa, kustarehe na mke wako. Khalas. Hakuna tena mambo sinendeni mkaswali, mkavuke kiyamu laili. Ni malipo ya yale mliokuwa mnateseka nayo duniani, peponi. Sasa huku ni kufaulu, watapata watu ambao wameifuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa wajhu al-istidlal bil aya, sehemu ya dalili katika aya hii iliyokuja hapa kwa dalili ya tatu ya kuonyesha kwamba ulazima wa kuifuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, anna Allah jalla wa ala ja'ala as-sahaba, ni kwamba Allah amewafanya masahaba matbu'ina, Allah kawafanya masahaba ni wenye kufuatwa. Faman jaa ba'dahum, atakayekuja baada yao masahaba, fahuwa tabi'un lahum, anatakiwa awafuate masahaba, fil aqidati, katika itikadi, washariati, na katika sharia, wal minhaji, na katika njia, utaratibu. Qala tabaraka wa ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim, Allah sema na wale wale kuja baada yao, yakuluna rabbana ghafir lana وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, Allah tusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia katika nini? Katika imani. Suratul Hashr aya 10. وَأَعْظَمُ مَا يُدْخِلُ مِنَ فِي الْإِيمَانِ, na cha kwanza kinachoingizwa katika mlango wa imani, al-ilmu an-nafi', ni watu kupata elimu iliyokuwa na manufaa, wal amalu salih, na watu kutenda matendo yaliyokuwa mema katika elimu yao. Walidha, na kwa ajili hiyo, qala ta'ala, Allah amesema, fa in amanu, ikiwa wataamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw, na wakenda kinyume, fa innama hum fi shiqaqin, watakuwa wempotea. Yaani almushrikina, washirikina, walyahuda, na mayahudi, wanasara, na manasara. Faman amana bi imani sahaba, faman amana, yoyote katika hawa atakayeamini imana sahaba, imani walioamini masahaba, fahuwa almuhtadi, atakuwa ameongoka. Wa man khalafahum, na atakayeamini kinyume na walivyoamini masahaba, fahuwa dhalun, atakuwa mtu huyo ampotea. Tuyo tumetaja dalili tatu katika kipindi chetu cha leo. Ukitaka kuifahamu dini, ukitaka kuifahamu manhaji, lazima uhifadhi dalili za manhaji. Njia ina alama, njia ina alama, na hizi ni alama. Katika zama kama hizi ambazo wasemaji wake ni wengi na kila mmoja na fasaha yake, usipokuwa makini katika mwelekeo wako wa dini, basi kupotea ni sekunde moja tu, kwa sababu kila mmoja atayapamba maneno yake kwenye kichwa chako na hautakuwa na uwezo wa kuyapambanua. Kutokana na wakati, tifupisha darasa hii paka hapa, na insha Allah Taala, Allah kutupa afya, tutaendelea katika wiki ijayo. Lakini tuna kipindi kama hichi siku ya Jumapili ambacho kilikuwa mlango wake tunazungumzia tabia za walinganiaji na namna ya kulingania. Kama tutaona tulipeleke katika siku ya Jumapili, tunaweza kupeleka kama tutakubaliana, lakini la tukiona tuache Ijumaa, baki Ijumaa tumefanya siku ya muhadhara. Lakini tukaona kwamba basi mihadhara tuwape watu faida, kwa sababu ugomvi tulikuwa na ule sisi walinganiaji na walinganiaji wenzetu ni kutofahamu manhaji hii, na Waislamu wa kawaida hawajui hawa mashekhe wagombania nini, sitogombania manhaji. Ndio ugomvi wetu, hatuna ugomvi mwingine. Hamna pesa hapa, pesa iko hapa, hamna pesa, watu wagombania pesa kama tunavyofikiria watu wagombania pesa. Leba Waarabu wameta pesa za mafuta, hamna pesa ya mafuta iliyokuja hata shilingi. Watu wanahitaji umma uifahamu njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wengine hawataki. Wakisimama mbele za watu wanawaambia watu tutaka umoja. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hii aya mufasiri vipi nyie? Hivi msaidieni nyie madaktari. Wataka kumtia mgonjwa dawa kwenye kidonda, utakisafisha utakiacha? Daktari mwenzako sasa mwake hivyo hivyo utamuumiza. Mara wagonjwa hawa madaktari wetu wazima hawa, mbona wagombana wenyewe kwa wenyewe? Huwa wataki kheri wagonjwa huyu. Basa, mimi nataka kheri wagonjwa, nataka wagonjwa wapone. Sasa kati ya hawa madaktari wawili, yupi atakuwa daktari mzuri? Anayetaka kidonda kabla ya kutiwa dawa kisafishwe, au kitiwe yule anataka kitiwe dawa hivyo hivyo? Sasa anayesafisha mgonjwa atampenda atamchukia? Mgonjwa atamchukia. Hapana, wewe tia hivyo hivyo tu. Kwani sitatibu? Haiwezi kutibu na uchafu. Tufahamiane vizuri. Ndio mfano wetu sisi sasa. Sisi maduati ndio ugomvi wetu mkubwa. Mwenza sasa, Sheikh, pole pole. Sasa ndio pole pole, lakini kwa kuelimisha. Pole pole twende, tutatembea pole pole huku tunawaelimisha ndugu zetu namna ya kutembea. Wasije wakatushika mashati mbele ya Allah. Allah hawa hakutumfundisha sisi. So, hataki dhima. Tulisema sisi. Nyinyi mkasema twendeni pole pole. Lakini tulisema, mkajua, mkabakia ni utekelezaji nyinyi ndio unawasumbueni. Sasa ugomvi wa mashehe, ugomvi maduati ni ugomvi katika manhaji. Twasema hivi, njia ya kukomboa umma na harakati zote za duniani ziweze kufanikiwa ni kupita katika manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna njia ya mkato. Wengine sema lazima tuangalie dunia inapokwenda. Hii kati ya hii dunia na Qur'ani, kipi kimemtangulia mwenzake? Si Qur'ani iko mbele? Si Sunna iko mbele? Mtume amekwambia kula kwa mkono wa kulia. Wewe sema mkono wa kulia kwa mazingira ya sasa utakao hauendani na maglasi yetu. Eh? Ndio hivyo. Au mtu akila maharage na ubwabwa asishike glasi kwa mkono wa kulia. Sasa atashika kwa kushoto sababu kushoto haijala kitu. Atakunywa kwa kushoto. Ndio itakuwa hivyo. Usahihi utakuwa wapi? Utabakia kwamba tunywa kwa mkono wa kulia na kula kwa mkono wa kulia au kwa sababu mkono wa kulia una michuzi ya maharage tunywa kwa kushoto? Eh? Utabakia kulia ni ile ile kulia. Sawa? Kwa akili za watu lazima zifuate Qur'an na Sunna. Tumeona tunalazimika sisi Waislamu kufuata njia ya wema wetu waliotutangulia kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Tufahamiane vizuri. Na bado dalili zinaendelea, na hii ndio manhaji ya sawa, na hii ndio dawa yetu, na ndio tunawalingania Waislamu, si dawa ya matusi kama wanavyosema watu. Si dawa ya magomvi kama wanavyosema watu. Watu watutukana, sisi hatuwajibu matusi. Wala tupa sifa mbaya, hatu. Lakini sisi tunajua kwamba huwezi ukalingania njia ya mtume ukaachwa. Sharti majina yote mabaya utapewa. Hilo kubali. Wanasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika Nunia, watadhunnu annaka warithun lahum wama dhukta al-adha fi nusratir rahmani kalla wala jahadta haqqa jihadihi la biyadin wala bilisani. Anasema Ibn Qayyim kwamba watadhunnu annaka warithun lahum, hivi wadhani kwamba wewe unaweza kuwa mrithi wa mtume na masahaba zake. Wama dhukta al-adha fi nusratir rahmani, na haujapata maudhi katika kuinusuru dini ya Allah. Kala, hilo ndoa, usifikiria hilo haliwezekani. Wala jahatta fillahi haqqa jihadihi, wala utakuwa hujapigania dini ya Allah ukweli wa kupigania. La biyadin wala bilisani, si kwa mkono wala kwa ulimi, midamu haujapewa majina mabaya, midamu hujasema wewe mkorofi. Utaambiwa wewe mkorofi, unataka ukubwa, unataka madaraka, unataka mali. Hizi zote ni zile pesa za Waarabu tu. Lakini nimetoa mfano wa daktari, sawa? Madaktari wawili wako hospitali na mgonjwa wao ambaye kapata ajali mbaya kabisa, anatakiwa apakwe dawa ili apone. Daktari mmoja akasema huyu mgonjwa kabla ya kupakwa dawa lazima kidonda kisafishwe ndio dawa itafanya kazi. Tukiweka dawa juu ya uchafu huu, hii dawa itapotea bure. Daktari mwingine asema hapana, tukiweka tukimsafisha mgonjwa hichi kidonda tutamuumiza. Huso wakati wa kumuumiza mgonjwa, tuache tumpake tu hivi hivi. Sasa kile kidonda kitakuwa donda dugu. Mwenelewa mfano wangu huu au? Mwenelewa? Ndio haya kwamba watu yale makosa walikuwa nayo katika ibada tusiyaseme. Katika itikadi tusiseme. Situungane tu. Tunaunganaje sasa? Tunaunganaje? Sasa mwenye kukohoa akohoe. Mwenye kuimba aimbe. Mwenye kusimama simame. Midamu tusisi wote fikra yetu tupambane na kafiri. Allahul musta'an. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala tuongoze katika haki na tuthibitishe katika haki na tuwezeshe kuifuata, na waongozi wa Islam na maduati wa Kiislamu awajalie kuikubali na kuipenda na kuinusuru manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba niishie hapa, kama tulikuwa na maswali mawili au moja basi tuweze kuyajibu ili tufunge kipindi chetu, na insha Allah taala tutaendeleza kipindi hiki katika siku ya Ijumaa ijayo insha Allah. Ijumaa ijayo insha Allah tutakamilisha dalili juu ya ulazima wa watu kufuata manhaji ya mtume, manhaji ya masahaba, as-salafu na salih. Tayeb, kuna mtu ana swali? manhaji ya masahaba radhiallahu anhu. Bawa walikuwa ni wepesi wakiongozwa wanaongezeka, wakikatazwa wanaacha waliokatazwa. Wao walikuwa watu kama sisi, lakini imekuwaje sisi kushindwa kufuata manhaji? Ni tatizo gani ambalo limetusibu sisi? Wale tunaona katika kila liko katika somo letu hili ambalo tumemaliza sasa hivi kwamba angalia katika ukarimu wao na katika kupendana kwao na katika kusaidiana kwao. Hii ilikuwa ni labda ni tabia zao zilikuwaje, walitengenezwa vipi tabia zao, na sisi ikawa katika tabia ni imekuwa ni ngumu katika kufuata manhaji. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam katika kuwatengeneza masahaba, jambo la kwanza tutakiwa tuelewe kwamba masahaba Allah aliwachagua. Hili ni jambo la kwanza. Walipata uchaguo wa Allah kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa li iqamati dini. Allah aliwachagua masahaba kwa ajili wawe watu wa karibu na mtume na waje kuisimamisha dini aliyokuja ifundisha mtume. Kwa jambo la kwanza Allah aliwachagua. Na Allah hawezi kuchagua nyoyo za watu wasusuavu. Anachagua nyoyo za watu wazuri. Jambo la pili, mtume katika hatua za kuwafundisha masahaba alianza kuwafundisha wamfahamu ni nani Allah. Sasa sisi tumefahamu vitu vingine vyote kabla ya Allah. Allah ni wa mwisho sisi kumjua. Kwa tuna kazi ngumu sana, kwa sababu ujuzi wetu kwa Allah ni mdogo sana. Na kila angalia, kila utakapokuwa unazidi kumjua Allah, ndipo utakuwa na hamu na yale mambo ya Allah. Lakini wakati huo huo sisi hatumjui Allah, alafu tuna muda kidogo sana wa kujifundisha kumjua Allah. Alafu wakati huo huo tuna mambo mengi ya kukinyume na ya Allah. Kwa hiyo kunakuwa na kazi ngumu ya ziada watu kukubali manhaji na kukubali ujumbe wa Allah, hata kupendana kwetu. Lakini pia sababu ya tatu, masahaba walikuwa wanapata elimu direct kutoka kwa Mtume Muhammad SAW. Kwa hiyo ule kumuigiza kwa mtume kulikuwa unaigiza mtu anayemuona. Sasa mtume anapata wahai, wanasubiri anaambiwa nini. Mtu akifanya kosa, la haula, itateremka aya kunirekebisha mimi. Nitazungumzwa na Qur'ani mimi, nitazungumzwa nimelaaniwa, nitazungumzwa. Kwa hiyo watu wakawa na hofu kubwa sana, kwa sababu walikuwa na uswatun hasana. Walikuwa na kiliwazo kizuri, walikuwa na kiigizo chema Mtume Muhammad sasa. Kwa hivyo watu walikuwa wanaathirika na mtume hata asiposema tu. Angalia sahaba mmoja, mtume akamkuta kavaa pete ya dhahabu. Jamani, si mwajua thamani ya dhahabu? Ukipata kijidhahabu kina gramu 2, 3, 4, shingapi hiyo? Fedha kutosha, sio? Sahaba kavaa pete ya dhahabu. Mtume kaja akamuona yule, kaivuta kwa nguvu, kaivua, kaitupilia mbali. Sasa mmoja wenu anathubutu kuweka moto kwenye mkono wake? Kafananisha ile pete ya dhahabu na moto. Yaani jinga la moto umevaa mkononi kwako, unaungua wewe, unaona kawaida tu. Kamvua, kaitupilia mbali. Yule bwana alikuwa na wenzake, alipomvua mtume hakubakia pale, akaondoka mtume kenda. Wenzake akamwambia, "Kishaenda. Unaje kama utaichukua ukaiokota uende ukauze. Usivai, ukota ukauze." Rai mbaya hii. Kwani akuza tavaa pete, sitakula ile pesa. Eh? Anaweza kwenda kumuuzia mwanamke, asimuuzie mwanaume akamuuzia mwanamke. Akapata pesa akaenda kanua vitu vingine. Akawaambia hivi, siwezi kukiokota alichokitupa mtume sallallahu alaihi wasallam. Siwezi kuokota. Aliyetupa ipete nani? Bas. Siokote alichotupa mtume. Mwangalie huyo sahaba. Wazako wanamparai. Na baada ya kuwajibu hivi, pale kati yao hakuna aliyekwenda kuokota. Katupa nani? Mtume basi. Wa maana hakum anhu fantahu. Kwa ikawa intihaya masahaba ni kuacha kakataza mtume unaacha bas, hamna rai, hamna nini, hamna nini. Kwa hiyo kila kitu kilichowao kuwa na mtume pia ilikuwa kimepelekea kuwafanya wewe na karibu zaidi kupokea mafundisho ya Allah tabarak wa taala. Sasa sisi yawezekana yule anayesoma hizo hadithi yuko mbali na hadithi, lakini walilahi alhamdu katika maduati wa sunna na mashekhe wa sunna na maulama wa sunna, alhamdulillah ni kudwa, kigizo chao kizuri kwetu, kigizo chao kizuri. Sasa sisi ndio maana dai mlinganiaji atakiwa yeye ajitambue kama mimi naigilizwa, yani watu wanajifundisha kwangu, kwa lazima niwe makini, makini katika shughuli zangu, makini katika sehemu zangu nazoingia na kutoka, makini katika mambo yangu ninayofanya, makini katika kudai kwangu, kudaiwa kwangu, kuishi kwangu na watu, lazima niwe makini. Mimi naangaliwa na watu wanajifundisha dini kutoka kwangu. Kwa moja katika mambo yaliyopelekea masahaba waweze kupokea haraka mafundisho kutoka kwa Allah na mtume wake ilikuwa ni kudwatun hasana, walikuwa na kiigizo chema. Sisi bahati mbaya wezana na mashekhe wenyewe ndio kama sisi vile walala hoi, na wewe ndio Allah akakukirimu vijisenti. Nasema sasa shekhe bwana, lakini hapo umekosea kidogo hapo, wewe unataka usawazishe vipi? Wewe unataka usubirie tukija kuhesabu pesa zako ndio unaambia hii hesabu hapa sio sawa sawa, lakini hapa kwenye meza nabakia mimi tu. Si mnaelewa vizuri? Kwa hiyo kuna mambo mengi yaliyopelekea masahaba, lakini mmoja wapo ni haya. Lakini jambo lingine lililopelekea masahaba waweze kuwa makini katika kupokea ujumbe unaotoka kwa Allah na mtume wake ilikuwa ni shuuru bil mas'uliyah. Yaani walikuwa wamehisia kwamba jukumu la kuibeba dini ni la kwao na kuipeleka kwa wengine. Jukumu la kuichukua dini kwa mtume na kuwafikishia wengine ni la kwao. Lakini sisi hapa jukumu la kuipeleka dini kwa wengine ni la nani? Sisi tulokaa hapa ni la nani? La Sheikh. Kwa hiyo unakuwa wazito kupokea ujumbe, wazito kufanyia kazi ujumbe, sababu hii dini atafikisha shekhe. Na ndio maana katika durusi za sunna, wewe unaisikiliza darasa ya sunna, wewe unapewa jukumu hii sunna ifanyie kazi na hii sunna kaifikishe. Wapi ukaanzie? Kwako. Unaanza wewe mwenyewe. Unafuatia mkeo, unafuatia mtoto wako, na yule rafiki yako wa karibu, na yule jamaa wako wa karibu. Ndio hivyo sunna inakwenda. Lakini sio wewe waenda kuambiza wenzako sunna, wewe mwenyewe uko mbali bodha al-mashriqain, mbali na sunna, afu waambie nyumbani sunna, sunna, wakati uko mbali na sunna habda. Kwa hiyo masahaba walihisi kwamba jukumu la kuitangaza dini ni la kwao, sio la mtume peke yake, la kwao wote. Mtume anawaletea kutoka kwa Allah, na sisi na mimi na wewe tukijua hivyo tutakuwa makini pia kupokea ujumbe tunaosoma katika maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziko sababu nyingi, lakini hizi ni chache na ndio kubwa. Lakini ya mwisho zaidi ni imani ya akhira ilikuwa kubwa zaidi kwa masahaba. Yaani akhira walihesabu ni kama vile wewe unavyohesabu kesho asubuhi. Nani hana yakini na kuipata asubuhi ya kesho? Sisi tuliokaa hapa sote tuko safi au sio? Nani anatia mashaka kwamba hatofika nyumbani? Si wote tuna yakini tutafika nyumbani? Nani hana yakini kwamba atakwenda kula akitoka hapa? Wote tuna kitu tunakwenda kula au sio? Basi hiyo yakini uliokuwa nayo wao ndio ilikuwa ya akhira sasa. Kwamba akhira sasa, akhira kesho. Akhira asubuhi. Akhira baada ya dakika mbili. Yaani anajihesabu yeye na akhira wakati wote. Kwa hiyo hana muda wa kuchezea. Na hana wakati wa kupoteza. Hii iko jambo kubwa sana. Hii ni athari ya imani yao kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo haya ni baadhi, lakini na sisi tukipata njia yao tunaweza kuwa kama wao. Namuomba Allah tufanyie wepesi, atuongoze katika haki, tuwezeshe kuifuata, na atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, atujalie kuwa katika waja wake waliokuwa wema. Insha Allah tutaendelea na kipindi chetu katika Ijumaa ijayo. Alikuwa hajaisha. Allah amewachagulia masahaba mtume salam, Allah amewachagulia masahaba. Sasa ilitangulia walikuwa na tabia nzuri wakielekezwa wanaelekea, au walikuja kufundishwa baada ya kuwa walikuwa na tabia mbaya? masahaba wa mtume kabla ya Uislamu wapo waliokuwa na tabia mbaya wengi. Kuna waliokuwa walevi, kuna waliokuwa wazinzi, kuna waliokuwa wezi, lakini baada ya kuingia katika Uislamu wakapokea ujumbe kutoka kwa mtume walibadilika kabisa, na hapa kupatikana wazuri kama wao. Zile sifa mbaya zikabadilika kuwa nzuri. Kijana mmoja alipata mtume akamwambia, mtume, naomba uniruhusu kuzini. Ah, mimi napenda sana zina. Wewe umeonaje huyu? Tabia hii ni nzuri? Kwa sababu akamstaajabu, wewe wale wakubwa haula wala quwwata illa billah. Unakuja kuomba ruhusa ya zina? Kwa sababu ukizidi vipi ukikamatwa bakora? Sasa wewe kijana vipi wewe? Kini mtume hakumkasirikia, kama huyo anahitaji kuelimishwa. Hajui zina ni mbaya kiasi gani. Kile akamuuliza, je, wewe waridhika mama yako akaziniwa? Na hata sikubali mimi. Basi usipende kuwafanyia mama wenzako. Je, dada yako akifanywa zina hakubali? Basi dada za wenzako usiwafanyie. Akampeleka hivyo mpaka kaloro. Kweli zina mbaya. Kisha mtume akamwombea dua yule kijana. Akawa hakuna kitu anachukia kama zina. Na akawa kijana mzuri kabisa. Kwa wapo waliokuwa na tabia mbaya na wakaja wakabadilika. Kuna mwanamke mmoja alikuwa mwizi. Katika kabila Bani Makhzumi. Akaiba, akakatwa mkono. Si aibu? Lakini kukatwa kwake mkono, aliendelea kuhudhuria darasa kwa Aisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani wakishabadilika wanabadilika moja kwa moja. Siku Maiz amepigwa mawe, huyu Maiz ni sahaba. Amefanya zina na alishaoa. Akaenda kwa mtume sasa, nimezini, nitoharishe. Mtume akamsumbua sana, kisa chake kirefu tukizungumza siku nyingine. Mwisho wake akapitiwa hukumu, akapigwa mawe mpaka akafa. Anapigwa mawe, anatokea mwingine anakuja. Sio akipigwa mawe mtu mwingine ajifiche. Apigwa mawe mtu leo, kesho anakuja mwingine kwa mtume. Mwanamke ambaye mtume, nimekuja mimi nimezini, nitoharishe. Mtume akampuuza. Nenda uje kesho. Akamwambia, nachelea. Unaweza kanrudisha kama ulivyomrudisha Maiz. Maiz yani kumbe alikuwa anarudisha watu wote Madina wanajua. Karudishwa, karudishwa. Nenda uje kesho. Nenda uje kesho. Mpaka siku ya tatu ndio mtume anakubali maneno yake. Anamwambia, nachelea, usije ukanirudishe kama ulivyomrudisha Maiz. Mimi nina mimba ya zina. Yeye akidhani kwamba kusema nina mimba ya zina ndio atapigwa mawe haraka haraka. Kupigwa mawe sio kubanwa na mlango. Sio upuwe jiwe na bahati mbaya. Eh? Ile bahati mbaya tulishapigwa tayari. Sio yaskala yake. Sasa chukulia ni makusudi. Alafu watu wanakuja kwa ajili ya kukupiga wewe. Wanakujaje? Alafu wao jamaa wanakupiga, wanahitaji kukupiga wewe ni ibada. Yaani akikupiga anapata thawabu. Wewe sebaje? Ujamaa atalirusha pole pole atakupiga kwa nguvu. Alafu mwanamke anakuja. Anambia, nina mimba ya zina, nataka nitoharishwe mimi. Mtu anambia, ah, una mimba eh? Basi nenda kaitunze mpaka uzae. Akarudi nyumbani. Anatunza miezi mingapi? 9. Lakini hakusahau. Baada ya kuzaa tukabeba mtoto wake mpaka kwa mtume. Tayari umeshazaa. Ah, kamnyonyeshe mpaka aanze kula chakula mwenyewe. Miaka miwili. Mwanamke hajasahau. Mtoto ameanza kula chakula, akamchukua mtoto akampanda mkate mkononi. Twende kwa mtume. Anamwambia mtume, tayari mtoto huyu hapa. Na anakula mwenyewe. Nitoharishe. Namwangalia huyo mtu. Ni huyo aliyekuwa malaya kapata mimba ya zina. Lakini baada ya kuingiwa tauhidi katika moyo wake, moyo ukabadilika. Ile itikadi sahihi ya kumfahamu Allah ni nani? Adhabu zake zikoje na rehema zake ziko vipi na neema zake kaziweka vipi? Basi alikubali kuteseka duniani wakapata amani akhera. kwamba duniani hapa pawepo na adhabu kubwa unavyojua wewe haifiki chembe ya adhabu ya Allah tabarak wa taala, na hapa duniani pawe na neema kubwa ya starehe haifiki chembe ya starehe ya Allah tabarak wa taala. Wakaacha mastarehe ya dunia, wakakubali kupata shida za dunia, wakapata salama akhera. Mwanamke Mtume akamwambia haya, kaza nguo zako vizuri. Mwanamke akakaza nguo zake, kachimbwa shimo akawekwa yule mwanamke pale kiasi cha kiuno ili aweze kupigwa mawe vizuri asipate kuhangaika hangaika. Alafu wanaume wanaambiwa pigeni mawe. Wale ambao wamezoea kushika mapanga na mishale, waambiwa pigeni mawe. Unafuta piga vipi? Lakini mwanamke asema, niumie hapa, nisalimike kaburini. Leo wajificha kichochoroni. Bora nikayakute huko huko. Huyajui. Ungejua usingekubali wewe kukaa kichochoroni na binti ya watu. Usingekubali. Kwa hivyo akida sahihi ambayo Mtume alijenga kwa masahaba ilipelekea kubadilisha nyoyo. Na ndio maana Mtume alianza na kuwalingania watu wamfahamu Allah ni nani. Si hatumjui Allah Sheikh. Hatumuamini Allah kama tunaamini amini. Hii dini pia sisi tunaiona kama wakati mwingine dini atuonea tu. Huyo mtume ndo kabisa. Sasa nani ataweza? Wewe utaweza sunna wewe? Afa nikwambia hivyo ndo shekhe wako sasa. Wewe utaweza sunna kijana wewe, tulie bwana. Wakati huo kumbe wewe mwenyewe umejitahidi sunna yako kwa kujachia ndevu na kuvaa zako kanzu tu. Na ukaikata ile kanzu yako ikawa fupi. Yeye hajaweza ndevu wala hajaiweza kanzu zaidi ya siku ya harusi. Na wala hajaweza suruali yake. Anakuambia utaziweza sunna baba, tulia. Shekhi wako utasemea wapi sasa? Huna aya ya kumpa, huna hadithi ya kumsomea. Na ukimsomea akwambia wewe usianze kusoma leo. Mimi nimesoma kabla. Umeona? Sasa hawa ni watu imani zao zimeshuka na wanashusha za wenzao. Hivyo walikuwa masahaba wa mtume wetu Muhammad. Kwa hivyo walikuwa na tabia mbaya, lakini mtume aliwabadilisha. Ndio inaitwa manhaj. Manhaj ni watu kufundishwa, si kubakia kwenye akida peke yake. Ni akida, akhlaqi zao, miamalati yao. Hivyo. Angalia siku moja mtansamehe. Sawa jamani? Naam. Nimeongeza muda kidogo. Mtume alikuwa na Abu Bakar na masahaba zake wengine. Akaja mtu mmoja mkuraishi kafiri akamtukana Abu Bakar mbele za watu. Akamvunjia heshima. Akakaa kimya. Akarudia mara ya pili, akakaa kimya. Akarudia mara ya tatu. Mtume yupo anatazama tu, hashughuliki. Abu Bakar akasema, "Wa anta kadhalika." Au kama akawa, "Kama na wewe." Yaani hivyo ulivyomtukana tu si hilo. Na wewe liwe kwako hivyo hivyo. Mtume akakasirika mpaka kawa mwekundu. Na akasibaba akaondoka zake. Abu Bakari akastaajabu. Vipi? Akamfuata mtume, "Nimetukanwa. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu sijajibu, nimesema na wewe. Ya mimi nijibu na wewe tu. Umekasirika." Akamwambia, "Wakati yule anakutukana, Allah alikakuletea malaika. Wale malaika wanajibu yule jamaa matusi yake. Oh, kutukana malaika wanamjibu. Mimi kaka zangu na furahi tu. Kwamba wanakutetea wewe malaika. Allah akakuletea malaika wakutetee." Karudia mara ya pili, malaika wakajibu tena. Sasa wewe uliposema ukajitetea mwenyewe, malaika wakaondoka. Sasa ala, kumbe unajiweza eh? Malaika wakaondoka zao. Walipoondoka malaika akaingia shetani. Kwa hiyo shetani yuko huku na huku. Mimi sikai na mashaitani pamoja. Ya mnambie, siku nyingine atajibu tusi? Mbona, mtu kana ukimaliza, utanambie. Kisoma, kuna baadhi ya hikaya za Imam Shafi. Siku moja mwana moja kwa mtukana, akamtukana, akaambia. Akasimama, anamsikiliza tu. Kamtukana. Ba, mimi nimesimama, umalize matusi yako, alafu mimi niondoke. Kwa sababu tukienda kule mbele, wale wale huko kule mbele unaona, wakikuona mtu wale atakupiga. Mimi sitaki wale wakupige, wewe tukane hapa hapa yaishi. Yeye haji kama Imam Shafi yule. Hawa walikuwa wema wetu waliotangulia. Hawakuona muda wa kujibu matusi kama sisi. Ah, hamna. Kwa walileleka na tabia kutoka kwa Mtume SAW. Mlango ambao tumeupoteza sisi. Si tabia tunajifunza kutoka kwa Clinton na wafuasi wenzake. Kutoka kwa Magharibi. Tabia tujifunze kwa Mtume SAW. Subira tujifunze kwa Mtume SAW. Miamala, namna ya kuamiliana na watu. Kuamiliana, unajua kuamiliana? Nikisema kuamiliana mnaelewa vipi? Yaani kuna yale mambo ya pamoja. Eh? Wewe kumfanyia huyu, yule kumfanyia yule, mambo ya kijamii. Tujifundishe kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiko. Mtume mpaka anakufa alikuwa anadaiwa na Wayahudi. Mpaka anakufa anadaiwa naye na Wayahudi. Hebu angalie. Ina maana alikuwa anaamiliana nao vizuri. Ukienda kukopa kwa mtu akakupa, si maana yake mkono wake vizuri. Sasa sisi tutataka tuishi na watu vizuri. Allah tufanyie wepesi inshallah. Na yote haya ni katika ufahamu wetu wa dini. Kama tukiendelea kuifuatilia dini yetu tutajua mengi zaidi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.